الله عالم دی په معنا د دې کلماتو. تنزيل الكتاب را دي جلد قرآن مجيد من الله دي طرف دا الله نبي العزيز شهور والحكيم حكمة والا دي إن في السماوات وفتاكي سرا پاسمانونو والعرض وفزمكو كي لا آياتن دلائل دي للمؤمنين دو مؤمنانو وفارا اسمان کی جسدی زمكة کی جسدی وفي خلقكم اور دارنگ دلائل دو وحدانیت دي پتے دا استاسو کے دیو حالنا بالحال دا وما يرسور آغس دنا جفار دي من دا بطن پت ازمكة کے سمرم جفار سنون دي آیاتم دے کے درائل دیل قوم اندہ قوم دفارا یوکنن چاگئی اللین گئی وقت لا فلے دے پا بردے دورا بردے دو دشبیو درزی وما انزل اللہ حق چوری اللہ تعالی دا اسمان و دوری ازنا من رزق باران فاحیا بیہی بیا ترو تازکی پدی باران سرا الارض ازمکا بعد موتی حق از توجی دودا غینا و تصریف الریا بارو لرالو لو دا حواگان کے آیاتم درائل دیل قوم اندہ قوم دفارا یاکنن چاگئی پائی کی فکر کئی تلك آيات الله هدايتنا دا الله تعالى دي دلائل دا الله تعالى دي نتلوها چلو دي لر عليك فتابا دي اي پیغمبرا بالحق دا پار دي اظهار دا حق چا حق دي کارشو فبأي حدیث فکم یو کتاب دا الله فست کتاب دا الله تعالى و آياته او دا آياتنا دا الله تعالى نا چدل تعقيد دلائل لي يؤمنون ایمان براول دي ويلون حراكت و تبايدا لكل افاكم دا هر دير دروغ انكي اثيم صح مجرم دا پارا یسمعو چه اولی دے آیات اللہ آیتنا دا اللہ تعالی تطلا علیه چلستیشی پدائی باندے سمعی سر رو بیا کلکشی دے پا کفر مستقبرن پدے حال کی چه تکبر کونکوی سمعی سر رو کلکشی پا کفر مستقبرن چه دے تکبر کونکوی نچانا دا قبل اولو دا دی آیتنا کہ علم یسمعا گو ادا سے اگر دی لکا چه دنی اولی دی دا آیتنا فبشر ہو زیر ورکت تابع عذاب نلیم دا عذاب دنناک وإذا علم أقلج فوشي دي من آياتنا فآياتنا زمان شيئاً سا فآياتنا سا فوشينا اتخذهان وغرز يغيل را حضوها فتوكو سرا أولئك دا قسان لهم دا دويد پارا عذاب مهين عذاب زليل انك دي من ورائهم مفت دا دوي جهنم ودوزخ دي ولا يغني عنهم أو نشي على ولد دوينا ما حق عملنا کسبو چې دای کم کړی دي شیان عذاب د الله تعالی کدی مال جمع کړی دی که اولاد دی که نور منصوبی بادشاہی دی د الله عذاب نشي وروړي ولا متخذوا او نه هغه خدایان چې نسلی دي دوی من دون الله سوا د الله نه اولیاء مددګاران خدایان مددګاران هغه عذاب د الله دته نشي وروړي ولهم عذاب عظیم دی دپاره عذاب لوی دی د وجې د انکار د دوی د قرآن نه هذا هدا دا قرآن هدایت دی د دلالت نه والذین کفروا کسان چې کافران دی انکار کوي بیا آیات ربهم د آیات نظر خپل نه لهم دوی دپاره عذاب حسدا من رجزن علیم د عذاب سخت نه دا عذاب دردناک نه یعنی سخت عذاب د دوی دپاره یو مستقل حصه نه الله الذي الله عذاب ته سفر لكم چې په فائده کې لګولي دي ستاسو خدمت کې لګولي دي یا پیدا کړی دي ستاسو فائده لپاره البحر سمندرونه ای تجری الفلک کو دې لپاره چې چلیږي بیړای فيه په دې سمندرونو کې بیا امره په حکم د الله تعالی او تاسو معاش طلب کوئ کسب د معاش کوئ ولتبتغوا بل چې تاسو حاصل کړئ قلت وای من فضلی فضل د الله چې هغه تجارت ته تجارت ځان لوکه ولعلكم تشكرون دیر پارچ تاسو شکریا دا کې درې فائدې بیان وسخر لكم او په خدمت کې لګولي دي تاسو ما هغه سيزونه چې اسمانونو کې دي او ما فی الارض او سج پس مکو کې دي جميعا من هدا ټول دا الله دی طرف نه دي نو بل چا تک بیا بل څوک تاسو شریک مگر زه ان فی ذلک بشک په دې ذکر کولو شو کې د آیات دلائل دی دا قوم د پاره تفکرون چې فکر کوي قل او پیغمبر علیہ السلام للذین آمنوا هاغ کسانو ته چې ایمان راوړی دی یغفرو دی دی معافی کوي فی الحال للذین هاغ کسانو ته لا یدون ایام الله چې هغه نه یریږي د عذاب د الله تعالی نه خدا باغ وقتی چې د قتال او د جنگ حکم نور راغلی دا غینه مخکې دا مسله وه لیجزی دی لپاره چې سزا ورکړي الله تعالی یو قوم ته بما کانو یکسبون د هغه اعمالو د وجنه چې دوی کول چې دوی کوم خندنې ټوکې ټکارې کول نو الله تعالی به بیا نیسي به ونیسي من عمل صالحا چا چکړي وي خکارنا فل نفسي د پار د فائدې ته ځان دي او من اسا چا چمت کړي فالها و بال په د باندې سمه د ربکم بیا بر خپل ته تر جا ان تاسو واپس کولې شه ورقد اتینا ورکړو من بني اسرائيل تعال کتاب کتاب چې تورات او الحکمه په د دین او النبوت او پیغمبري ورزقنا هم ورکړو من دې ته من طيبات پاک او سترې زونه چې من اوسلو تفضلناهم غرغال ورکړو من دې ته على العالمين په مخلوقات د هغه زماني وآتيناهم ورغلو منغيتا بينات من الأمر اخكارا حكمنا دين بینات من الامر اختار حکمون دی فمختلفو اختلاف نو کر دے خلقو پبارد نبی علیہ السلام کے خوئی اللہ من بعد ما مگر پس داغی جا اہم العلم چرال دیت پوا بغیم بینہم دو وجد چاند حسد او دو چاند بغاوت نفرمیر دی کہ حسد بغضو ان ربکا بے شکر استایا قدی فیصلہ بکی بینہم پمیز دی کی عمل قیامت قیامت پرد فی ما باوسیزنو کی کانو فی ہی اختلفون چی دی پائی کے اختلاف کونو ثم جعلنا تعالی بیات اگردو لما علا شریعتا من الامر کوئی واضح الارد دین باندی کوئی طریقہ دین باندی دا ہری او زان زان شریعت وی فتبی آوان اتا تابداری دا دین کوا امت تم دا حکم دے ولا فتبی او تابداری مکوا احواء اللذینا دا خواہشات دا کسانو لا والمون چا غی نبوی کی نبی علیہ السلام تا بیوی چتا دا مشران دین تر اختراش داخل نبی علیہ السلام تا اللہ وی دا دی خواہشات تابداری مکوا انہم بتاکی زردہ مشرکان لئی یغنو بالکل لربنی کی عنکستانا من اللہ شیاد عذاب دا اللہ تعالیٰ نسشی قطع تابداری اکردو دوی دی تعالیٰ سفیدہ نیشی درکولی و ان الظالمین بے شک ظالمان بعدهم بعد دوی دی اولیاء بعد دوستان بعد دوی واللہ اللہ تعالیٰ ولی المتقین دوست متقیان دے حاضر بسوار دا قرآن بیان و دلائل للناس لخلق رفارا بسوار دلائل و بیان وهدى اور دارنگ ہدایت دو گمراہینا ورحمت اور رحمت تل قوم دا قوم دا پار یوکنون دا عذاب ندو بشکی دو دا پار خدا قوم دا پار جی یقین بھی ام حضب اللذین آیا خیال گیا کسانی طرح سیادی جکڑی دیا گئی گناہنا کفر کلے دے مسلمانان سر دے مقابل کی ان نجعلہم جوب گرزو منگ دا کافران کل لذین پشان دا کسان آمنو چیمان روڑے دے وامل صالحات دور خبر نکی بالکل نا سوان محیا ہم چھ برابر جند دی و ممات و مرد دی نا دی جند و مرد برابر ندی کافر جند بیکار جند دی ممین جند کی مدی جند دی و مسیح سا ما یکمون بدر آغا فیصلہ چھ دادی کم کئی جن مسلمان و دی کافر پنیس کے فرق نشتا وعد اللہ اللہ علا علم و ختم علا سمعہ و قلبہ و جعل علا بصرہ غشاوہ فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون دين مخي آياتنا كي دا تفصيل بيان شا چه دنیا كي دو قسم خلق تي يو هاو كسان دي چا غي تابداري دا باري تعالى كي ايمان روڑ دي اخفل زندگي د اسلام مطابق دے رہی پدا سے خلق باندھے تکلیفنا مصیبتنا راضی ہوا تکلیفنا برداشت کئی اور ذہن ہوا قسم خلق دی چاہی دا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ منکر دی نہ فرمان دی دا عیش اور دا عشرت زندگی دے رہی چاہ خواہشات دا گئی دا کم شی تقاضا کئی نپاغے باندھے عمل کئی دادوار نوائی دادوار جماعتنا برابر ندی کم یو کس چاگا نافرمان دا باری تعالی دے او کم کس آغا فرمان بردار دا باری تعالی دے دادوارا ندی برابر او دا مسئلہ ہم معلوم دا جددی دوارو کسانو دا آمالو دا کلوڑو فیصلے پا دنیا کی نکی گی کچرتا دزید پارا یو رز دا فیصلی نوے او حساب کتاب رز نوے دزید اعمال مطابق جزا و سزا نوے ندیاب دا خواہ او دا بد پمیس کی تمیز نو معلوم خبر دا چی او طرف تا حق کسان دی چا غی سخ نافرمان دی یو انداز سرا غی خپل زندگی تی رئی کم سی زنا چرا غی نفس و غواری آغا سی زنا دوی پورا کئی بالکل ور سرا سا فکر دا آخرت میں بھی دا سی کزان اور دیم آغا کسان چا غی سرا دا آخرت فکر بھی تکلیف والا زندگی تی رئی دا حلال و دا حرام و پمیس کی جدا والی راولی دی دوال و جماعتون اللہ پا دنیا کی دا دی دا آمال و مطابق بدلی نشو ور کولے دا ٹول مسئلے آخرت تپاتی وی اور دنیا کے تاس کا معلوم دا کسو کوئی چہرہ دے حکومتنو خدای دا پارا سزاگانے دا مجرمانو دا پارا ایخی دی اول کو مجرم اور گنہگار نہیں سی نا او کچر تو نہیں سلے شی نہ اغد پارا بیا چور دروازے ڈیری وی سفارشن و باندھ زان و باسی پیسو مال و دولت باندھ زان و باسی دین علاوہ نوری طریقے اختیار کی خواہد حق سزا نظان بچ کی اول کوئی سکھ نہیں سی نا نو کچرتا د دوی د پاره یو ورځ د فیصلې نه وې بیا به د ښو د بد په منځ کې امتیاز نو بلکې دا بدان به په نسبت د نیکانو باندې ښو ځکه د دنیا معاش خدا غي ښه دی که غلا کوي که حرام کوي خو خپله زندګي راحت سره تېروي دې د پاره یو ورځ شته هر یو انسان له د هغې فکر پکار دی او دا مسله بیانېږي دویمه مسله دا ده چې کامیابی د حضور صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ اتباع کې ده د هر یو مسلمان اور د انسان څخه خواهشات وي خو دی به دا خپل خواهشات دا به رسته کوي چې کوم حکم د الله او د رسول د طرف نه درته کیږي د هغې په مقابل کې به دی خپلو خواهشاتو له ترجیح نه ورکوي زړه خو به د ده ډېر څیزونه غواړي لیکن الله او د الله رسول د منشا خلاف هغه کارونه به ټول دې پرېږدي هغه به خوښوي چې کومه خوښه د الله او د رسول ده هغه به نه کوي چې کومه خوښه د ده وي نو بیا معلومه ده چې دا انسان کامیاب دی صحابه کرام صرف په دې کامیاب وو چې هغه خپله خوښه نه کوله دا الله او دا الله د رسول چې به کوم شی کې رضا وه هغه کارونه به کول معلومه خبره دا چې هغوی کامیابي او بیا زیری او د هغوی مقامات او د هغوی درجات مخې ته دي کافران په دنیا کې هغه خلک دي چې دوی د خپلو خواهشاتو تابع وي او خاصکر کفار مکه یو روایت کې راځي چې دوی به ځان دپاره یو بت جوړ کړي یو خدای ته جوړ کړي یو غټ ته به سجده کوله نو چې کله به د دې ګټې نه ښایسته ګټه دوی ته بله میلاو شوه نو دا به وګرځو دا خبر کاڼې به راواغستې دا به مې خدای دې دومره بېکاره مخلو الله تعالی په دغه کسانو باندې تنقید او رد کوي په ورپسې آیتونو کې چې دا کسان د خپلو خواهشاتو اتباع کوي دا خواهشاتو نه دوی ځان له خدای جوړ کړی دی لکه څنګه چې د الله تبارک وتعالی طاعت او عبادت کېږي نتین دا کہ طاعت اور عبادت دے خپل خدایانو کوي رسی اللہ تعالیٰ کوي لیکن اغی کو پریدا نن مسلمان دا خپل خواہشات اتباع کوي حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تر اغی پر یو انسان مسلمان نشی کے دے کامل مومن نشی کے دے کہ دا خپل خواہشات او خپل خوخی دا دې کړي دي دا هغه دین چې کوم دین ما دوی کروړې تر هغې دې مومن نشي کېدی نن مومن د خپلو خواهشاتو پسې دی مونځونه پروا نه ساتي چې دا مونځونه ده وکړل که ویې نه کړل فکر ورسره هم نشته بس چې کوم طرف ته مرزا دي منډه وهي زکاتونو په باره کښې دوسره فکر نشته چې ما دا کړو که دا مې نه کړو څنګه مې ورکړو دارنگی دا حرام اور دا حلال پر میں اس کے فرق نہ گئی حرام گٹی اور حرام خوری شپور دا حرام دندو پسی دے اور حرام خوری اور دین علاوہ سیرت اور صورت رقم و خلق جو کرے دے دا ہم معلوم دا نن افسوس دا مسلمان پا دے زندگی دے کافر کو پیدا مسلمان ہم دا خپلو خواہشات اتباع شروع کرے دا او اتباع د خپلو خواهشاتو دا تباهي د مسلمان دپاره ده نبی علیه السلام فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار کوم یو انسان دی چې خپل نفس قابو کړي او د راتلونکي زندګۍ دپاره دې اعمال کوي او بېوقوف کوم یو انسان دی چې هغه خپل نفس خواهشاتو پسې لګولې دا بېوقوف دی کم عقل دی بېکاره انسان دی اصل مسئلہ آیت کے دا بیانی گی چتابداری خواہشات دا پرے دے خپلو خواہشات پسے مزے تاسو نه سور شیطان بس څه غواړي خو د شریعت خلاف به تاسو قدم نه اوچتوئ. هغې باندې الله تعالی رد کوي. او بیا کفارو چې د آخرت نه انکار کړی دی د هغې دلیل او جواب ورکوي. د آخرت یو منظر بیانوي چې کله آخرت شي د ټولو خلکو حالت پسې وي او بیا وروسته د دې نه به څه کېږي نو د هغې یو منظر بیانېږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض پیدا کړی دی الله تبارک وتعالى اسمان و نور زمه کې دا پیدا کړی دی د حق دی او حکمت مطابق د کار دی اظهار د حق د حق د خول د کار الله تعالی اسمان و نور کې پیدا کړی او د دې را کول نه په خپل کې دی او د دې حل نه په دې ما دا ما له څه څه دی او دا به تاسو نه دنیا کې دی دا به دنیا کې دی دنیا کې په دغه باندې بیا وروسته یو سره به یو څه به ډیر مار ډول څه راځي یو نه چې به ډیر مار ډول څه راځي حرام تر دې پر اډانی ته چې په دې نه وایي نه ځان دی یو شریف انسان به دومره مار په بلونو نه کیږي او یو دایم انسان به یو څه چې دومره مار په بلونو مارو ما خبر اتا ته دې په اړه یو ورځ تاسو مقرر نه وي چې بیا به دې شریف او د برتان پر یو څه فرض شي یا غلې په خو کې دغه خپل په لاغان او دغه په دې څه باندې مارو نه پیدا کوه نه یو ورځ وشته او دې څه دا کول نه په دې نه پاره چې په دې ورځ یې جاری ونه کړه دې ما دا غا مالو کسب چې کړی دی نو او هم لا یې زمون دې تر بده نه کوي چې الله تعالی زمون دې که کوم اعمال چې اخري دي داخلي مطابق الله تعالی بدلی ورکړي جزا ورکړي یا سزا ورکړي جزا ور باندې چې دا هیڅ په الله احسان دي په سزا کې دا درځي افرایتا آیا دې ته په حال دا هغه چا افرایتا ما دې ته په حال دا هغه چا چې څه خبره دا هغه چې کله دې معبود کله هغه هو فایصات معبود او خدای خپل فایصات ګرځي جو فائشات کو خدای دیو انسان نبی دا سما جواب کو دے دا کہ فائشات کو تابداری و تاعت دا کی دی لگتن لے کی تاعت و تابداری دا کرتا دا کی جو بدی بنیادی نی جدا فائشات دا اللہ خدای دیو دیو خوات خدای دیو لیکن کن کی تابداری و تاعت دا اللہ خدای دیو دا کی تابداری و تاعت دے دا فائشات کو دے دا اللہ خدای دیو و حضر لہ اللہ قرحان دا دیو جب رکھر جبی اللہ تعالی علی حیم اللہ تعالی دے ودا سے حالت کی کہ اللہ تعالی عالم و فعال کو دبا دی ہے اہل کے لیے انا ہے ودا سے حالت کی اللہ تعالی عالم و قدیر کے لیے اہل کے لیے بھلا ہمارے لیے انسان کر دی ہے دا سے دا یہ پورا ہے اللہ تعالی کے عالم کے لیے اہل کے لیے خدا کو راضی ہے بلا ما کر طاقت اور کرے گی سنا یہ کہ وہ دین کے حق میں ہے تو بس اللہ تعالی کی جناب وختم على بنعه حضور لدي الله في حضور جاءت حق خبر نوري وقلبي أو تجربة لكتوت حق ببارك لكي وجعل على بصري حويدي الله تعالى تجرب بدبان لكي شاوة تنصري وآية قاعدة يجي كتان لحق بي جاءت تنصري ومن يأتيه كيف فائدة بكي لكتا من بعد الله يتفرد بمراه سهولنا الله تعالى تلرا الله تعالى دي جمراه سهولنا خود کسی کو تہدائی دی خود کو دنیا دیر ہو جائے دی افلا تذکرون آیا تازو نصیت ناک لیں دین نصیت ناک لیں دا خبر اتنا زبار اتنا زبار اتنا کہ اللہ تبار کو تعالی جمرہ کی مصور داخل اتنا رہا ہے وقالو عظیم جی کا جران و مالیا اللہ حیات ندنا عاقبت حالت زمان اللہ حیات دنیا مگر جن زمان دنیا دنیا دا جن اتنا نمون تو بنگا پتیجی بھی یعنی مکران بھی و نحیا جنگی بھی بھی مکران بھی لاران و دکر مکران بھی نامنا مکران بھی یو سکران بھی او نحلا کئی او نوفاق کئی منگلرا اللہ دارو مگر زمانا نسبت زمانی تا کئی ویدا زمانا ٹھوڑ کرو نا کئی سیب ادا سے اسباب پیدا کی کمزور تیاغانے و حالات سوک مریشی چاکہ شباب نوجوانی فلان پیدا کی کمکل دیدی تا دہریہ ہوئی زمانہ متصرف نہ دا اور نہ زمانہ دا کارو نہ کولی شی دے ٹولو کائنات کی تا سو گرے ونی بوٹی انسانان اور دے انسان دے حالات تو گرے زمانہ دا کولی شی چری نہ و مالا ان نشر دے خلق رفا را بذالکا پدی خبر دا دی چکم کئی من علم سائلم دے بارے دے علم نشتا پوہ نشتا دلیل نشتا ان هم ندي داخل گلا يظنون مگر گمان كون کی دي تخمينه كون کی دي دا د خپل گمانو ندي دا د خپل تخميني دي ليس سره دليل پر خبره باندې نشته واذا تطلع عليهم كل جول سيشي پدي خلق باندې اياتنا اياتنا زمون بينات چ واضح دي ماني د دي مطالب د دي مزامين د دي بينات معنا چ هر سو واضح دي ما كان حجتهم هي بیا حجت او عذر او جواب د دي حجت په معنا دي جواب سره دي چ کله دي نه تفوس شي چلکه تاسو نه قیامت نه معنا داغي دلائل بیان شي نو ما كان حجتهم ني اغه حجت د دي جواب د دي عذر د دي الا ان قالوا مگر دا چوي او تو بیا باینا جوندی کای مشران زمون کلاران زمون نکان زمون اپ پانی مشران راواله راوستل عبارت د جوندی کول نه دي جزاغه جوندی کای دا دومره زمانہ تیر شوی دا ان کنتم صادقین ک تاسو رشتنی ای بل اساس ما جواب کړو چې دی دنیا کې نا جوندی کای بیا الله تعالی په عالم بدلی په دې دنیا کې عادت الله تعالی دا سي دي چې کوم ملک دی نه جوندی کوي قلنا پیغمبر علی السلام دوی تا الله یحییکم الله په جوندی کای تاسو سمعی میتکم بیاب موجنی اللہ مجھنڈی کئی دا جرم انگلہ اللہ را کڑے دے سمعی میتکم بیاب وجنی تاسو بیاب ان سڑے دا مرگ راشی برزق تلاو سمعی اجماکم بیاب اللہ جمع کئی تاسو پس دا جنڈی کولونا الہ یوم القیامہ پر از قیامت لا رئی بکی جنشتر شک پر آتلو دا غی کے بار بار دا مسئلہ دا قیامت مکی صورتوں کی بیانی گی ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر قلق لا یعلمون پدے بانی نفوئی گی وللہ ملک السماوات او دا اللہ دا بار دا بادشاہی دا آسمانو نو دزمکو تمام تصرفات دا آسمانو نو دزمکو چھ پدے کی کم سیزن دی داغی بادشاہی دی چار پار دا اللہ دا بار دا تصرف دا اللہ دے ویوم تقوم سات اور کل چشی قیامت تقوم سات و چشی قیامت یوم ایدن پا دا غرز باندے یخسر المبطلون کاربشی تاوان دا باطل پرستو کم چھ باطل پرستی نا حق خلق دی داغی تاوان با پتک کرز بانے کارشی یخسر کاربشی تاوان دے چا دا اہل باطلو چې سمرم باطل پرس خلق دی دا غی تاوان به معلوم شي چې آخرت کې د دې سم نشته بس کوشي بل کیږي وترا تبوین کل امه هر یو امت جاتیتن چې دې بسوی په ګورو او په پنج بناسوی جاتیه وی لیکي چې دا څنګهنان په سمته ولا گئی او دا پنج دا سو ذولی کنا دا د هیبت غنا صحیح کستا خیالي کمه انسان باندې هیبت راشي ناغه په داسې انداز کینی نو سیبا پٹولو باندې به یو کسان هیبت دی کاکا مومنان دی اور کاکا کافران دی او هیبت خو پٹولو شتا نو اول با پدی حالت باندې وی اور اس با بیا مومنان نا اللہ تعالی دا یرا خوف لری کی اور کافران با پدی یرا پدی خوف و پدی کی مقتدائی نو جاسیه بھی رکی گی چی گولی لگو دی سنگنا او پنجی دا سی اترو دی نو ظاہری او اعتراض دی چی گورا پا دگر از باندی سی اللہ تعالی وی انبیاء و مومنان دی با دگر از گبراحت نا پامن باندی قرآنی فیصل دا اغی سر بس یرنی او دلتا کل امت جاسیه را دی گل تاسو پیجنے چھے مراد تینا تمام مخلوق دی کاکا مسلمانان دی اور کاکا کافران دی نو دی دعاو ہے تنی کیوں بل سر معارضہ را دا تاسو میں معارضہ نشتا حالتون دی قیمت جدا جدا دی اول حالت بدا سی یرہ پٹولو باندی راشی یا با اللہ دا مومنان ناو دینا دا یرہ دا چھو چھتے کی او کافران بپا یرہ کی پراتی زکر دی قیمت کو گرہ دیر اگدہ حالات دی سکتا ہو وقت کی بیوشانی بل وقت کی ببلشانی او یا کل امتن مراد کافران دی زیرا مراد مومنان ندی کافران غریبانان دا غیر دو وجنا دا سنگنان بے پس مکل گولی و پنج بے درولی او پدا چا حالت کے پڑھو گرو بدئی راستی دا سخت یری وقت سڑی بانی چیر راشی اغنی دا ہے کل امت ہر یو امت تدعا الہ کتاب آد آبا اوبن لیشی عملنا میں اقبلتا ہوا براشی عملنا میں بوالو دولشی ار یو طلب اقبلا عملنا مرازی چال پا خلاس کے و چال پا گسلاس کے دو چا عملنا میں ملوشی تو بیا با اللہ تعالی اور تسوئی راشی تاسو اقبلا عملنا میں اولولے اولا تر اخرہ پورے کافا بنفس کا لیا مالے کا حسیبا بڑے حساب کتابوں کا فیصلہ کا جس طرح کم لار دوست وردا عجیب خبر خدا دا اللہ بھی دام اللہ مرے گورا بڑے اس کا فیصلہ کا جس طرح کم پلو لے گم جنت دیو لے گم کو دو زخت دے لے گم سوچ کو کہتا سو ندام اللہ نے تب ہر انسان رو بلی دیشی سو خوب ادا سی ویچا با خوشحالی راشے لگا تاسو تما ویڈیو کنا زما دام اللہ میں اولو لے محصر اللہ تعالی سمرا احسان کرے دے دیکھو بچے کی وہی او بل تن بوئی چی کاش مال دام اللہ من را کرے شوئے زما کا بادشاہی سے شوا زما کا زامن سے شو زما کا مال دولت سے شو کاش چی رکھ پلے ام اللہ میں خبر نرے لیکن یاد ساتھ ہے مسئلہ واضح ہے تاج پلیشی کے لئے راضی بولا کل امت ہر امت تدعا الى کتابها دا بول رو بل لیش ام اللہ میں پلیتا چرا شدا دی ام اللہ مدا او اللہ بھی دفاع نفس کا لیوم علیکہ حسیبا بل جات ضرورت اشتاق کرے تاج دی پپلو کا خدی سمرا کڑی دی و بردی سمرا کڑی دی پکی گورا اليوم تيزالا نن سزا بدر کولی شي تاسو بدلی بدر کولی شي تاسو ما دا هغه مال کوم تم تعملون چې تاسو کول په دنیا کې هاذا کتابنا دا دا سری دا دفتر د ملائکو زمو دا دفتر دا ملائکو زمان کتابنات مانا کا دفتر سر دے ملائکو چکم نکاحی کری دا زمانگا عمال زمانگا فعال دا عرص نکلی چی دا محفوظ دی یہ خبرم ما یلفظ من قول کنینا چکم لفظ دوزی علت ملائکا کا لکی خلف سے ستاپ حق کے لئے و ستاپ خلاف سے خدا دون نکلی چی نا اللہ وی حاضا کتابنا دا دفتر دا ملائکو زمان دے عمل نامی چکم ملائکو لکلی دی ینتی قالیکم دا بیان کئی ستاستا شہادت کئی پتا سبان دے بالحق دے صحیح شہادت بیان شافی حق کا مانا دے پورا سر دے پورا بیان کئی بدی کے ذرہ بر غلطی نشتا اول با اللہ تعالیٰ ہو یعنی کہ نام اللہ مارے سر نتر خوب پورے اول نتر آخر ہو گورا ملائکو خدر پسے غلط رپورٹ نہیں دے نکلے چی دیو کوری چی دا تون خما کری دی اقرار بول کچا اللہ تعالیٰ غلط رپورٹ نشتا دا سی چی دی دا زمان کار سکی میں دے کمی کلیو کے پاس ینتی قالیکم شہادت بپ کئی یا بیان ہی تاس قابل حق دے بیان شافی با کئی پکی با کمی ممی نیوی انا کننا اللہ وی ہمون نستنسخو چا حکم کول مونگ ملائکو تدلی کلو نستنسخو چا حکم کول مونگ ملائکو تدلی کلو ما دا حقا مالو کنتم تاملون چی تاسو کول تازا مالو دلی کلو حکم ما ملائکو تکلو اللہ نیلی کی ملائکی مقرر دی سیبا چو بیس گنتی مونگ نزدہ چیو دینا او سیبا چلا کتاب چلے کا ناقب صحیح صحیح بیانو کی فاما الذين فساقسانا منوچی ایمان کی سنت مطابق زندگی تیر کری اعمال کری سیدخلهم داخل بکی دوی لرا ربهم رب دوی فی رحمتی ہی پر رحمت کیا جنت تے دا کسان با اللہ تعالی جنت تبوزی ذالک اول فوز المبین او دا کامیابی افتار دا لئے کامیابی دا دا چھ انسان جنت تلاشی او دو زخد تکلیف نبشی واما الذين ورحاق کسان کفرو چھ کافران دی امویل شبیتا افلم تکن آیاتی تطلع آیا نسل اسلح آیات نظمہ علیکم پتا سبانی افلم تکن آیا نو آیاتی آیات نظمہ تطلع علیکم چلستیشو پتا سو تاس تچا زمایا تنو نوی قرآن در تچا نوی تاس دے خووی لیکن فس تک برکم تاسو ددین تکبر کولو غرور مکولو وکنتم اول تاسو قوم مجرمین قوم جرم کون کی شرک کون کی کفر کون کی تاسو خو مجرم قوم ہے لہذا تاسو قرآن رستیشو کو کارشوی نتی زیادہ پلا وَإِذَا قِيلَ وَكَلَا اِسْوَجِ اُوَيْلِ شَبِيْتَا اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ بِشَكَ وَعَدَ اللَّهَ تَعَلَىٰ حَقٌ دَا رِشْتِنِ دَا اللَّهَ چِكَمِ وَعَدِي كَيْ دَا رِشْتِنِ دَا وَسَعَتُ وَقِيَمَتْ لَا رَيْ بَخِيَا نِشْتَ شَكْ پَرَاتْلُو دَا غِي كِي کَلَا وَچِ چَاتَا سَدَاوِي چِ دَا وَعَدِي دَا اللَّهَ رِشْتِنِ دِي او دَا قِيَمَتْ پَخَا مَخَا رَزِي قُلْتُمْ نَتَاسُ بَوِي مَا نَدْرِي مُنْنُو خَبَرْ مَسْرَاتُو چِ دَا قِيَمَتْ سَدِي مُنْ تَفَتْ نِشْتِ چِ قِيَمَتْ سَشْوِي اِنَّ ظُنَّو مَنْغَ گُمَان نَكَوْ دِي قِيَمَتْ وَإِلَّا ظَنَّا مَغَرِي وَمَعْمُلِ گُمَان دا ماسی وَمَعْمُلِ قُنْتَ خِيَال دِي زمان یقین جیشتا قیامت ویعمل تشتا بس دقا جن دے خبر اخلاص اشوا وَمَا نَحْنُو نِيُو مَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ یقین کا ان کی پا قیامت تاسو بخلق تدا دیوی جی زمان یقین نشتا وہ سنگا جن دے وَبَدَا لَهُمْ اَوْ قَارَبَ شِدْوِيْتَا سَيِّئَاتُ مَا سَزَاگَانِ دَحَاغَ آمَالُ سَيِّئَاتُ مَا سَزَاگَانِ عَذَابُنَا دَحَاغَ آمَالُ عَمِلُو چِتُرِ دِدِوِي وَحَاقَ بِهِمْ اَوْ چَاتِيرَ بَشِدْوِيْنَا ما حق عذاب کانو بھی یستازیون چی دو دوی داغی تر وشتی کون کی توکی کون کی کم عذاب تو کی پوری چلکہ دو زخم اوزار داتی کنو نشتا آبت انو چاہتی رشی وقیلو بویلشی الیوم ننساکم نن پریدو منگ تاسو پدی عذاب کی پدی اور کی کما نسیتم لکسن چی تاسو پریخوا او حیرہ کڑی موا لقا ایونکم پیشی درد استاسو آزا چی دادا دا پیشی تاسو رکڑی و دا ملاقات تاسو رکڑی و جسن دنیا کی داتا سیر کرو نا اللہ وی دتا سو جہنم کے پریدم بس پاتے ہیں تکی ومعواکم او زیدو سے سوگنے ساسو ٹھکانہ ساسو انہارو اور دے ومالکم نبی ساس دپارا من ناصرین سوک مدد دو ان کی دا جوابو نبورتا دا ملائکو پخری باندے اللہ تعالیٰ اور کی خدا کا اثران بخت خفشی ذالکم دا دیو جی بے انکم بے شکتا سو اتخصم نسلیو آیات اللہ آیتنا دا اللہ تعالیٰ حضو ان فتو کو سرا تاسو دا اللہ کتاب سر دو کی کولے وغررتکم او دوکا کیا چولی ہوئے تاسو الحیات الدنیا جن دو دنیا چتاسو اے نقیامت ستا نحساب اور کتاب ستا فن یوما پاس نندل لا